राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज शुद्ध श्रावण शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2061 तद अनुसार 21 अगस्त 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। अच्छा, भगवान के लिए सच्ची व्याकुलता उत्कंठा कैसे और किस साधन से जागृत हो सकती है? भगवान के लिए सच्ची व्याकुलता या उत्कंठा ये किस साधन से हो सकती है? क्या साधन करे जिससे भगवान के प्रति उत्कंठा हो? साधन करना नहीं है, संसार का मोह छोड़ना है। करने की नहीं है, मोह छोड़ना, संसार का मोह, माता पिता स्त्री पुत्र परिवार में समाज में जो मोह है, मान बनाई की इच्छा है, जीने की इच्छा है, ये छोड़ना है। करना कुछ नहीं, त्याग करना, त्याग त्याग शांति निरंतरम अंतर तत्काल शांति। करना हो तो प्रार्थना करो, भगवान है रोगों में प्रार्थना करो, कहे महाराज मेरे सुख होता नहीं है, आप कृपा करो सुधार दो, प्रार्थना करो, रो कर के व्याकुल होकर के भगवान से कहो, तो वो रिक्त पड़ेगा मुझे, करना हो तो नहीं करो और छोड़ना, नहीं छूटे तो भगवान से कहो, आपके सच्चे व्याकुलता होगी बहुत सुधारे। व्याकुलता में संसार में जितना मोह है उसे थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो काम आ जाएगा। मोह जितना है उसे थोड़ी सी ज्यादा हो जाए छूट जाएगा, और वह कमजोर रह जाएगी, देरी होगी, देरी रहेगी, काम हो जाएगा। इस मार्ग में काम हो जाएगा इसमें संदेह नहीं है। व्याकुलता जोरदार होगी तो जल्दी होगा, अगर बहुत नहीं होगी तो कहीं लगेगा जन्म में लग जाता है, योग टूट जाता है। उसमें भक्त बताने भगवान के स्वावरण हो जाए, भगवान का ही हो जाए, मेरी जगह भगवान ही आ जाए, ऐसा हो जाए तो हो जाएगा, ऐसा शरणागत हो जाए, अपनी सत्ता लग रहे ही नहीं तो हो जाएगा। दूसरा है भगवान का नाम संकीर्तन करना और भगवान के नाम संकीर्तन करते हुए नाम लिखना और भगवान का नाम मौन रह करके जप करना, इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? जिनमें मन लगे और प्रेम आवे, हृदय गदगद हो जाए, असमास आवे वो तेज हो जाएगा, वो तेज हो जाएगा। भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति होती है, बिल्कुल। ये कैसे अनुभव किया जाए? वो करके देखो, करके अनुभव किया जाए। शर्मे हो जाओ, रो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, रो, हो जाएगा। भगवान के सिवाय मेरा और कोई नहीं है, ये भाव होना चाहिए। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे, मेरे भगवान के सिवाय कोई नहीं है, और भगवान है उसका मैं हूँ और मैं किसी का नहीं हूँ। रोकर भगवानों का आधार तो भगवान है, कृपा से हो जाएगा। भगवान ने कृपा सब हो जाए। भक्ति मार्ग में बहुत सरलता है। अहम अहम ज्ञान मार्ग में तो अहम मिटाना पड़ता है, और कर्म मार्ग में और भक्ति मार्ग में, कर्म मार्ग में शुद्ध करना पड़ता है और भक्ति मार्ग में बदलना पड़ता है। जैसे आपकी कन्या, आप कन्यादान कर देते हो तो कन्या फिर उस घर की हो गई, गोत्र भी उसी घर का हो गया, वो सदा ही। ऐसे आप भी संसार का छोड़ देंगे, जैसे कन्या अपने कुटुंब का मोह छोड़कर और अपने सासुर वालों का कुटुंब है, उसका गोत्र है, वो गोत्र बांध देती है, छोड़ देती है, तो फिर वह पहले तो रोते जाती है, फिर मोह छूट जाएगा। आप से आओ वह माँ बन गई, फिर दादी बन गई, फिर परदादी बन गई, तो घर याद ही नहीं आता, बाप के घर याद ही नहीं आते। ऐसे भगवान ही बन जाओ, अपना कुटुंब याद ही नहीं आवे। मेरे तो भगवान, मेरे तो इधर उपहार, नुकसान है कोई जल बिना भाई भी कहा क्या बदल दो अपने। ये अहंकार को बदलना है, भक्ति मार्ग में अहंकार को बदलना है, ध्यान मार्ग में अहंकार को मिटाना है, और योग मार्ग में अहंकार को शुद्ध करना, ये बदलना शुरू में दर्जी होने से अहंकार बदल देती है। कुंवरे पढ़ का शब्द भी बहुत कम आता है, क्या कह सकना है, भीतर से भीतर से भीतर से बदले अपने आप, गोते भी बदले, ऐसे भीतर से बदल कर गए भगवान के हो जाओ। ये मारी शुरू है सेठ भी, सेठ भी है शुरू में, मैं भगवान का हूं और मैं कोई माँ है न बाप है न भाई है, उसमें अपना कुटुंब और अपना समाज छोड़ दिया, अपना कुटुंब और अपना समाज, भगवान ही हमारा कुटुंब है, भगवान ही हमारा समाज है, धन विद्या तुम्हें सर्व मम देव देव, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, जन आपके छोरी बोलो, आपके जयरी छोरी गोद में खेलती प्यार कर रही, और अपना घर मानती अपना घर है, अब दया है तो घर बोलती रजिस्टर करती है, परंतु अपना नहीं मानते, आप दे दो वो अपना मानते, रक्षा शुरू करे काम शुरू करेगी अपना नहीं मानते, ऐसे संसार अपना नहीं है, काम करे सब करे सबर बंदो अपना नहीं, अपना तो भगवान है, जैसे उसका सास वो अपना है, ये पेड़ अपना नहीं, ऐसे हमारा जन्म हुआ वो अपने में है, हमारे भगवान। ऐसे बदल दो सब काम ठीक हो जाए। अहंकार को मिटा दो, चाहे अहंकार को शुद्ध कर दो, चाहे अहंकार को बदल दो, तीन बार। ज्ञान योग में अहंकार को मिटाना पड़ता है, कर्म योग में शुद्ध होता है और भक्ति योग में बदल जाता है। वह छोरी कभी अपने को कुमारी नहीं मानते, मेरे देव हो गया, हम शरीर हो गए, वो प्रेम में है, वह सास में कोई बालक हुआ तो समाधान आ जाता है, बाल हुआ तो भाई तो पहले बात हो गया, तेरे बाहर हुआ आप जाई हुई है, होती हुई खेल ली हुई है, वो तो भाई तो अपने को तो बदल दो। हम संसार खेली रहे, संसार हमारा नहीं, हम संसार बहुत शुभ में है, बहुत बढ़िया। एक रात में ब्याह हो गए, पिता ने माता ने जाए तो ब्राह्मण ने कह दिया, बेटा अब तुम्हारा घर ही है, ये तुम्हारा पति, पल्ला जोड़ दिया, अब तुम्हें नहीं होगी, पानी हो जाओ। बहुत सुख मारी है, बढ़िया सुख मार, बढ़िया है, सच्ची बात है। मम्मी मान रो भगवान कहते हैं ईश्वर जीव विदास ही, यहां माँ बाप ने जन्म लिया है, हम यहां के तो नहीं है, भगवान ही सच्ची बात है। फिर कोई चिंता मत करो, निश्चिंत हो जाओ। मेरे को कहा बात याद आती है, घास का भरा बिगड़ा गया, आओ मैं बता दूंगा, आ जाओ। राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, कोई ऐसा नहीं, ऐसा कोई मालक नहीं, राम जी के समान है, मुकुद दुख पा रहे, बड़ी सीधी सीधी पा रहे, अपने कोई मतलब नहीं, कोई माँ से मतलब, कोई बाप से मतलब, कोई समाज से मतलब, कुटुंब से मतलब है। गया होता ही सब सॉरी, अब भगवान भगवान ही हो पहले से, केवल यहां का ममता सब यहाँ का बहुत छोड़ना है, अब छोड़ना ही पड़ेगा, अब नहीं छूटना आप ही छूट जाएगा, आप छूटना का वो फायदा नहीं होगा, जैसे आप छोड़ो तो माया होगा, वो फायदा छूट जाएगा जरूर। कई कई परिवार में रहे सब छूट गया, ये भी छूट जाएगा उन्हें छोड़ना है, ये छूटेगा जरूर, तो पहले अपने छोड़ दो, अंत ही तो तदेंगे पामर, तू न तदे अब ही थे, मन पसते हो प्राणी अब सभी, ऐसी बड़ी आवाज, बहुत बड़ी आवाज। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर और नहीं सो पर देखिए है सो दिखे ना भीतर दिशा देगा भीतर हमारा साथ हमारा प्रिय में होती है तो भाई से कहते हैं भाई मेरे को भेज दे उनकी रोटी से फोड़ा पड़े अरे भाई ने फोड़ा पड़े तो जिंदगी वहां साथ से भी नहीं करती मेरे प्रिय में भेज दो भाई बोले अरे फोड़ा पड़ो तू जाते भाई मैं घर की चिंता पेड़ बैठी करती पेड़ बैठे क्यों रोटी तकली पड़ रही है भैया मेरे को भेज दो बेहतर से भाई भी उस देकर भाई पहुंचा देता भाई थे मान के भर जाओ सब आप भगवान के हो भर जाओ फिर ऐसे ये जन्म होने से यहाँ के हुए यहाँ के नहीं भगवान के वास्ते हमें वंश जीव लो ईश्वर अंश जीव विनाश कम हो जाए वंश होता से बड़े सरल बड़ा सीधा सबके लिए भाई और बहन और सबके लिए भगवान करवा जाओ सदा के लिए मतिमंद तुलसीदास पायो परम विश्राम परिश्रम और पराश्रय पराश्रय नहीं करे भगवान का आश्रय और परिश्रम विश्राम भगवान का इतने से काम बनता है एकदम अब प्रेम से करो कीर्तन कीर्तन करो कीर्तन से ये बुद्धि शुद्ध हो जाएगी शुद्ध होने से वो समझ में आ जाएगी नाम जब कीर्तन सत्संग करने से बात समझ में